«Нашому наймилостивішому, мабуть, мороз на мозок б'є», – сердився Реншильд. Піпер затикав долонями уші. «Екселенція, чули, що я сказав?» – питався його Реншильд. «Ні, не чув. Мені мороз вдарив на уші», – відповідав Піпер. Левенґауфт курив козацьку файку, до якої привик, і хвалив собі, нарікаючи тільки, що тютюн надто крепкий. «А ви що на це, генерале?» – підступав до нього Реншильд. «Я? Нічого», – відповідав Левенґауфт і пускав таку густу хмару диму, що Реншильд кривився і, чхаючи, зневажав не лише український тютюн, але й цілу Україну. «Я гадаю», – казав тоді Левенґауфт, «що другого такого героя, як король Карло, Швеція вже не буде мати, а що герой, так само як і геній, ненормальний, бо незвичайний, себто не такий, як другі люди, так треба нам погодитися з тією гадкою і мовчати». «Мовчати, коли чоловік бачить, що король нас у погибель веде?» «Куди не поведе, піду. А ви? Це вже не моє діло». «Але ж бо я не бачу ніякої цілі, щоб король далі посувався на схід», – гарячився Реншильд. «Це його туди мазепа тягне, чорт його знає по що». «Ви сумніваєтеся в вірності козацького гетьмана?» «Не сумніваюся, але й не вірю старому лисові. По що він апостола пустив?» «Кажуть, апостол тепер у ласках царя, і до гетьмана також якісь там листи пише». «А кожний лист можна так написати, що одно вичитає адресат, а друге – невтаємничений у шифри чоловік. Це вже краще від нас, екселенція, Піпер знає». «Знаю», – відповів Піпер, – «знаю, що гетьманові можна довіряти у всім. Маємо найкращих закладників у наших руках – старшинських жінок». «Що найкращих – це правда. Між ними є дійсно дуже гарні», – заспокоювався Реншильд. «Правда?» – підморгнув до нього лівою бровою Піпер. «Правда? А скажіть, будь ласка, котра вам більше подобалася? Чуйкевичева чи Обедовська?» «Тая Чорнявка, мручкового ад'ютанта дружина чи Любка, теж гріха варта», – відповідав, складаючи губи, як до поцілуя Реншильд. «Ех, екселенціє», – підморгував Піпер, – «бережіться, щоби ви на цій війні не попали в полон». І розмова сходила на тему жінок, так близько лицарському серцю. «Чи ваша милість дійсно короля на схід тягнуть?» – питався орлик гетьмана. «Так, намовляю його. А не краще б нам повертатися на захід і шукати зв'язків з королем Станіславом?» «Король найшукає зв'язків з нами, якщо він ще може яких зв'язків шукати», – різко відповів гетьман. «Для нас важніше шукати зв'язків з Запорожжям. Запорожці на захід за нами не підуть. Добре, коли угадяч продеруться, це одно. А друге, нам важно, щоб ворога виперти з України і війну перенести на його територію. Війна – це найприкріша конечність, а для країни, у якій бої йдуть, більшого нещастя не може бути, як вона. Україна досить поранена війною. Пора гоїти рани». Орлик мовчав. «А козаки що?» – питався гетьман, не підводячи очей. Орлик розказував про втрати, спричинені походом і морозами, згадував, кілько людей приблизно погибло в сутичках і кілько лежить у лазаретах. Не забув і про міщан. Їх також померло чимало від недуг. «Від чого ж тії недуги беруться?» – питався гетьман. Орлик вказував на гнилу воду в псьолі. «Трупи у воді гниють, сотні стерв валяються на льоду, вода смердить. Люди, а не жем її заправляють, не помагає. Ще яка чума прийде?» Гетьман брови хмурив. «А ранені?» «Шведські хірурги помагають нашим. Відрубують ноги і відпиловують руки. Ходять червоні, як різники». «Так і в Ромнах було», – завважив гетьман. «Угадячи ще гірше, ніж у Ромнах. Люди божеволіють з болю. Божевільні по городі снуються і проповідують про прихід Антихриста, про кінець світу і про страшний суд. Не один хоробрий козак, що вславився у боях, лазить тепер рачки, як дитина». Гетьман дав рукою знак, що досить. Він був хоробрий у бою, але в час миру не міг навіть дивитися на кров. «А народ?» «Народ, як все і скрізь, робить, що мусить. Де його присилують москалі, Там він з ними тримає, а де ми, там з нами. Що йому другого поміж двома потугами робити? Зловлять москалі такого, що з вашою милостою тримав, карають. Зловимо ми, що за царем пішов, теж по голові не погладимо. Безоружному народові найгірше. З ним таке творять, будь-то в нього навіть душі немає. Так-так, горе недержавному народові, що лиш у своїй власній державі він свою власну волю мати може. Того я і хотів. Та мене не розуміють. Може, зрозуміють колись. Мотря, її сестра Ганна Обедовська і гетьманів сестринець Войнаровський на замку зустрілися. Мотрин муж Іван Чуйкевич все поза хатою бував. То біля гетьмана, то на роз'їздах, то з власної волі по канцеляріях, шпиталях та магазинах волочився. «Того, де не посій, там він і уродиться», – казали про Чуйкевича козаки. «Змарнів, ніби 7 днів не їв, а товчеться, як навіжений». Чуйкевич, так само, як і Мотря, про ніщо другого не думав, лиш про теперішню велику потребу. Всю енергію вкладав у діло, будучність для його не існувала. Треба було перетривати теперішню важку хвилину. А там? Що там? Про себе не дбав. Хіба Мотрею журився, бо вона на себе не зважала, не досипляла і не доїдала. В очах чезла. Як ті четверо на хвилину зійшлися, то були ніби созвучний акорд. 4 душі, як 4 тони в мінорному акорді. «Король на вепри клаштується і гетьмана взиває», – говорив Войнаровський. «І на веприк підемо, і скрізь», – відповідала Мотря. «У веприку наші з москалями засіли. Багато крові полється», – журилася Ганна Обедовська. «Може б перемовити наших? Може би до них кого післать?» Войнаровський жалісно подивився на неї. Відчував її м'яке серце і її охоту втішатися життям, і біль, що життя таке невтішне. «Гарно», – поверталася до неї Мотря, – «пора б тобі змінити свою вдачу. Світ твердий, м'якосердного роздавить». Ганна перестрашеними очима гляділа на сестру. «Коли б ти зо мною в лазарети ходила, – казала далі Мотря, – то, може, стала би не тою. Там ти й побачила б, що воно таке – життя». Ганна паленіла, почуваючи свою слабосилість. «Бог мені свідком, Мотренько, що не можу. Ти ж бачила, що сталося зі мною. Треба побороти себе. Мусимо зробитися сильними. А Христовий закон? Христос терпів, заки воскрес во славі. І перші християни страдали, заки християнство поширилося в світі. В їх терпінню була велика сила, більша, ніж у ворожій побіді». «Більша, але сумна. А в побідників радість. Я люблю радість, а боюся смутку. Радість зі смутку виростає, і смуток великою силою буває. Він нас за серце бере, не дає в маленькій радості мліти». Чуйкевич дивився на Мотрю, як на ікону. Молився очима до неї. Всі четверо ніби забули про землю, буцім тіло не мало вже ніякої сили над ними. Думкою були одержимі. Думкою про велике діло, яке збувалося ціною великих терпінь. Свої терпіння, свої жертви з найкращих днів життя вважали непомірно малими, якщо їх врівняти до народних жертв. Саме тоді, як Войнаровський минав церковну огорожу, почув за собою голос. «Андрію! Пане Андрію!» Озирнувся і побачив Обедовську. «Звідкіля це ти так рано, Анночко?» – спитав. «З церкви», – відповіла. Очі її сіяли розмоленим блиском, і на цілому обличчі розлилося те благе тихомир'я, яке людині дає свідомість, що вона поєдналася з Богом. «Побожниця?» – промовив Войнаровський, цілуючи руку Ганни. «А так, щоби ти знав, ходила помолитися за вас, грішників нерозкаяних». «За мене також?» – спитав. Не відповіла, тільки глянула на його так, що й відповіді не треба. «Уважно, Ганусю, уважно!» – крикнув і подав їй руку, бо мало що не спотикнулася на вишмурганому закруті. «А що, правда, що краще вдвійку ходити, як одинцем?» – жартував. «Як коли і як з ким?» – відповіла, спираючися на його рам'я. Гадяч гудів. Всі двори, вулиці, майдани були переповнені народом – шведами, поляками і козаками. Віржали коні, допрошуючись ранніх оброків, ревіла на майданах худоба, люди бігали, волохаті від інею і перекликувалися всілякими мовами. Над городом висів туман з димів і випарів.